Pagpatawad mo aking kapangangasan, binibini ko, sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo, ngunit parang sa'yo ayaw na lumayo. Ipagpatawad mo, ako may naguguluhan. Di ka masisi na ako ay magtaka. Di na dapat ako pagtiwalaan. Alam kong kailan lang kayo nakakagpo, ngunit parang sa'yo ayaw nang lumayo. Ipagpatawad mo, minahal kita agad. Minahal kita agad. Oh baby, minahal kita agad. Ipagpatawad mo, ipagpatawad mo ang malabis na kabilisan ko, ngunit ang lahat ng ito'y totoo. Ipagpatawad mo,